ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור, אחי אברהם, וחדה על שכמה.